Bácsi is van a Nóból. És melyik? Slamu szerintem, annak Slamu. A kiegyensúlyozottabb a pengetése. De a Rob szerint nem unalmas, a Bab szerint az. Igen. Hát ez a Rob versus Bab. Én szerintem én a Krisztát szeretném meghallgatni a New Order-től, mert ezt nagyon szeretem, azt a számot. De... You like Krisztát! Tudod? Yeah, ismerem, szerintem unalmas. Ismerem, az elején ez a dob van, meg az a vinyogás, és utána jön az, hogy You like Krisztát! Yeah, tudom. Ja. Na mindegy, az nincs meg, Rob. Nincs, azt már akkor játszunk szerintem. Ja. Hallgassuk meg ezt a hallgató állatot, és ha van, nincs. Az előbb még csörgött. Hallgassuk meg, hogy csörög. Hallgassuk meg, hogy én csörgök. Csöri. Telefon. Így csörög. Halló. Halló, figyelem. Na mondjad. Aki nem szól, megverem. Aki rossz, azt megverem. Igen. A szerelem sötét verem. A házasság veszedelem. Merem. Szurok, már marok, petvezselyem. A házasság veszedelem. A marok egyébként ebben a mondásban. Szurok, marok, petvezselyem, a házasság veszedelem. Szurok. Tehát mitől rossz a házasság? Igen. Nem lehet szúrni. Igen. Nem lehet markotányos nőt játszani. Petvezselyem. Az mit jelent? Nem lehet bubuzni. Nem lehet fikázni. Vagy... Nem, az is valószínűleg valamilyen szexuális. Petrezselyem. A frissesség, a leszakítás, nem? Petrezselyemet árul. Nem lehet az, a magányos csajokat. A fehér répán van a petrezselyem. Igen, a fehér répa. Nem lehet répázni. Nem lehet szúrni, nem szúrok, lehet marok, markozni, nem lehet répázni. A házasság veszedelem. Mert, hogyha egyszer kötve vagy egy nőhöz, akkor onnantól kezdve ezek hűséges már nem tudsz kóser cselekedetek. Így van. Ezt jelenti ez a közmondás. Halló! Shalom, parancsolj! Kukac Maki. Veszedelem. Szurok, marok, petrezselyem. Aki hülye, fenekelem. De nem marok, halló. Most jövök, a szurok, murok, petrezselyem. De a murok az értelemszerűen hát az égélyes marok. Halló. Parancs, szervusz. Szeretném megkérdezni, hogy a Viva Plus botrányról hallottatok-e? Hát igen, nem hívták a Párizsit. Nem hívták a Párizsit műsorvezetőnek, elég komoly botrány volt. Nem az, hanem hogy van pár ilyen... Műsor a index.hu-n megtaláljátok a teljes cikket. Melyik alkönyvtár? Melyik alkönyvtár? Hát az index.hu-t behozod, és akkor ott a főcímben van, hogy mi meg mi történt a... Mi tört? Inkább nem mondom be, mert nem igaz. Nem, de te hallgató vagy, te bemondhatod. Ez publikus hír. Ez lehet, hogy fontosabb, mint a Fővinform. Például. Jó, akkor mindjárt mondom egy pillanat, jó? Jó, tényleg. Ez lehet, hogy komolyabb, mint az időjárás. Lehet, hogy ez most évtizedekkel előre vett minket, képzeld el. Lehet, hogy most mindjárt felszállunk a Marsra, ez annyira fontos. Lehet, hogy mire ezt a hírt beérjük agyilag, addigra az ember már járt a Marson és vissza is jött. Az is lehet. Na mondjad. Tehát akkor fingások, káromkodások a Viva Pluszon. Mi csinálnak ez? Ezt most idézted, ugye? Igen, anyázás négy, az a néző gyanátás fakoff. Igen? Igen. Az internet, és a Viva botrány. Aha. És ez mi a botrány lényege? Valaki ezt így felfedezte, vagy birtok? Hát, vannak bizonyos videók, amik vagy kimentek adásba, vagy nem, és ezt valaki most összegyűjtött, és fel van az internet, el lehet tölteni, meg lehet nézegetni őket. Hogy az általános IQ mennyit ér el a Viva Plus. Hát figyelj ide, ez szerintem azért igazi botrány. Nyitom már. Mert kedves ajánlásodra ráment a világháló. Rászörföztem. És akkor mondom, hogy hol érhetők el a videók, jó, az egy másik jó. Cím. Az a zplus.freeweb, tehát web.hu, ott meg a videókat le lehet tölteni és megnézegetni. Kinek nincs meg? Na figyelj, nektek. Mondom akkor, hogy mi jó, mi a cikk. És a Nastasia Kinski csókolózik a Vitrai Tamással, az megvan? MP3-ba letölthető? Figyelj, mert csak a hangja van meg. Mondom, mert jó a cikk, figyelj. Azt mondja, a Viva Plus műsorvezetőinek kínos adásban nem került kiszólásait és szokatlan megnyilvánulásait adták közre, ismeretlenek az interneten. Te is így olvasod, és ugye? És akkor figyelj, jön a megerősíted az állítást. Figyelj. Igen. És akkor menjünk végig, jó? Tehát Balázs a rögtönzések nagymestere. Folytatja a cikk, ugye? Tehát ezt mondja. Az interneten közölt felvételek között legnagyobb számban Balázs tűnik fel, akit a csatorna honlapja a rögtönzések nagymestereként jellemzett, és ugyanitt megtudható, hogy Balázsért rendkívüli módon rajonganak a fiatal lányok. Cseti visszatért egy hallgatóval. Az ország legszőkébb műsorvezetője, Lilu, az egyik felvételen azzal büszkélkedik, hogy a pólóján látható kivágáson ki tudja dugni a melbimbóját. Elképesztő. Nagyon jó. Nagyon jó. Behind the scenes. Filip, megrázó insider a Viva Plus történetéből. Vele akarom a Filipet valahol. De most ne diszkriminálj, és tiltakozom a homofób megállapodásod ellen. Itt van, idióta állatok kommentálja Filip az egyik néző levelét. Hopp! Milyen szerencse, hogy ez velünk itt az Estefem 98.6-on nem eshet meg. Nálunk a hallgató első. Itt mi a stúdióban leteszünk egy széket, amire senki nem ülhet, és oda elé teszünk egy kis táblát, hogy hallgató. Mert én mindig itt van velünk, és ő a legfontosabb. Most milyen véleményetek róla? Erről cirkusszal. Ezek idióták. Még jobban tájékozódnom kell. Adásban vagyok. Meghallgatom a másik oldal véleményét. Például azt mondja, hogy Filip elmondta az Indexnek, sajnálja, hogy a felvételek nyilvánosságra kerültek. Mindenki tudja, hogy a szűk stábban elhangzik olyan is, aminek nem kéne. Ez azért van, mert fáradtak, idegesek vagyunk, mondta a műsorvezető. Szuperstárok vagyunk. Aki hozzátette, sajnálja, ha valakinek belegázolt a lelkébe. Ez nem XY levélíró ellen irányult, mondta. Szuperstár. Meghallgattatott, tehát a másik fél. Válaszol. Egy. Szerintem, figyelj, én nem vagyok szupersztár. Szupersztár. Ki szupersztár? Én csak egy Pávó Miki vagyok. Egy altakórusból. A média semmiből, jó? Szupersztár. Szerintem. Sztár, csak szerint. Szerintem valóban elhangzanak néha a stúdióba, adáson kívül. Szupersztár szívbőjövően őszinte. Ami hát nem való adásban. Szupersztár. Szerintem megbocsátható. Szupersztár. Emberek vagyunk. Tovább. Emberek vagyunk. Igen. Ja. Csak mikor mondjuk írt nekik egy levelet, azt adáson kívül lekurvanyáznak, akkor nem hiszem, hogy ezt tud mondani. Na ennyi, háló. Hát végül is ütköztettük a véleményeinket a magunkból, igen. Lekever. Én nem vagyok szuper, nem tudom beleélni magam ebbe a helyzetbe. Szerény vagyok. Párizsi, te mindjárt szupersztár leszel. Szupersztár. Párizsi, szupersztár lesz. Szupersztár. Tudtad? Kopognak, ki az? Haló. Akkor azt... Így el van vissza. Szuper. Ja, hogy sokáig kell tartani, ezért tette le. Vagy nem? Akkor a sztár lesz a párizsi, mint a Depes mód. Sztár. Ezzel a zenével arra akarsz utalni? Párizsi, mi szuper. Sztár. Multimediális extra szuper sztár lesz. Hiper. Őrtér sztár. Párizsi, Miki. És egy karrier. Lövel az ég felé. Spider-Man Superstar, bácsi, Miki Superstar. És egy csillag születik Magyarországon. Supernova Star. Párizsi Miklós. Este FM 98.6 a Superstar párizsi Miki adója. A Hipernova mega fekete lyuk porából megéledő Phoenix Hipersztár Pávó Miki műsora. És az extra ultra csocsó diszkó király funky ultra gott és Obef Sturman Führer Rob műsora. Kifelejtettünk valakit? Dehogy is, hiszen mondjuk is már. Superstar, szervusz Bab. A mindenen túl szárnyaló csillagok mosolya. Akit nem lehet üdvrivalgással üdvözölni, hanem hölgyeim és uraim, 2 perc csend. És fölállás, a gépelés. Német isztergés. Elképesztő titkárnő szintű nagymestere. A 160 karakteres kommunikáció Neumann Jánosa. A 160 karakterbe foglalható üzenetek Petőfi Sándora. Az egy adott klaviatúrán egy időben leadott legtöbb koppintás Fred Astaire. Chatman. A Superstar. És a mi fő mega ultra király, csúcs szuper király fanklub sztárunk. Már mondtuk. A hallgató. Halló, szervusz. Halló, halló. Szia. Szia. Kit tisztelhetünk benned? Hát mondjuk nevezünk engem Zagyvainak, tessék. Zagyvai. Okay. Fogadjunk, kikérdeztek, mert mikor ide telefonál, kikérdezik itt a pultosok, hogy udvariasak voltak a titkárságon? Jó fejek voltak? Amúgy köszi, hogy lehetőséget adtad, hogy csak üzenni szeretném a barátomnak. Ez a kötelesség. Megbántani. A rádiózás kinek? Hát a barátnőnek, feleségemnek. Barátnőnek, feleségednek nem akartad? Jogilag? Mit csináltál, te rosszaság? Nem, csak egy kis félreértés volt, de... Mit csináltál? Én megbántottam volna, de nem is akartam amúgy, és nagyon szeretem őt. Rossz lukba húzódott vissza a kis piros földi giliszta? Ha? Mindegy. Szuper sztár vagy. Figyelj, mi történt? Mit fogsz most tenni? Hallod, mi lesz a fogadalmad? Mit fogsz tenni? Veszek neki egy szép szálvirágot, és odaadom neki, és jól megcsókolom. Ez romantikusnak hangzik, de elég kevés léből is megoldható. Áldozzál, légy szíves, egy kicsit többet. Ha igazán fontos, de csak elviszem akkor. Elviszem vacsorázni. Vagy tudod mit? Elviszem egy koncertre. Wow! Hova jártok együtt koncertre? Hát most a Trafóba fogunk majd elmenni. Aha, az se egy drága dolog. Hát jó, akkor ajánljatok. Nem vagy egy zsenerőz gyerek. Carnegie Holt mondanám neked, és egy három tenort az első sorból. Ha? Vagy ha vacsorázni viszed, akkor mondjuk csináld azt, hogy béreld ki a kedvenc helyét egy komplet estére teljes cateringgel, egyél egy fél előételt, fizess ki az egész esti számlát, azt a 500 000 forintot, és akkor elmenthetek vacsorázni. Jó, oké. Okay. Akkor történt valami, és akkor lehet, hogy esélyed van a csajnál. Oké. Okay. És egy számot tudtok neki? Természetesen. Küldeni. Persze, STFM 98.6. Jó, okay. Ehhez tartsa magát. Oké, okay, köszönöm szépen. Szervus. Mert a nők mindent megérnek. No, don't is. Mert a nők a nap az életünkben. Auf der Wiese der Liebe. Mert a nőkért, ha nem teszünk meg mindent, akkor félig élünk. Weil Frauen sind unser Atem. Mert a nők veszik el előlünk a levegőt. Karsten Janka. Mert a nők az életkönyvei, amelybe ceruzánkkal írunk. Weil sie sind es, die uns immer Hoffnung geben. Mert ők azok, akik mindig reményt adnak, hogy a halál után is van egy teljesen másik élet. Die uns sagen, dass wir lieben sollen. Akik azt mondják nekünk, hogy szeretnünk kellene, de ne várjunk viszonzást. Deutschland, Deutschland, über alles. Akik a kérésben precízek, mint egy német. Akik halkan kuncogva fogadják el a több millió forintos ajándékainkat, amiket mi viszonzás nélkül adunk nekik. Mozart Kugeln. Akik összegömbölyödve alszanak, hogyha mi óvókarunkat köréjük fonjuk. Fairness Schengen. Akik kimondhatatlan szavakat suttognak a fülünkbe, de pontosan megjelölik a vételárat. Eine Deutschmark. Akiknek nincs márkásabb dolog egy német gyártmányú sportautóértnál. Schumacher. Akik rávesznek bennünket, hogy mi is csináltassunk cipőket, ahol ő varat, és mindig többet rendelnek. Formel 1. Akik Randfußball. Akik mindig gyönyörűen néznek ki, első osztályúan, és mindig a focisták hódítják el tőlünk őket.

turisták, gázfogalók, demo, vegán, szurkerek, fanzino, vágod. És Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. És Church Laci! And if kedves hallgatók, hoztak tiramisut. Párizsi titkot eláruljam. Párizsi megevett 4 kiló szín tiramisut. Nem tudom eldönteni, hogy jó volt vagy rossz. Most tényleg nem azért, hogy ide jöttek, aztán busszal hazamennek, szerencsétlenek. De megettél belőle 4 kilót. Tehát így egy olyan, a két szám leforgás alatt egy olyan... Pokol a gyomrom. Egy olyan üstnyit. Én arra gondoltam. Azért mondom, hogy üstnyit, mert eléggé szét volt estve ez a tiramisu, tehát nem volt neki az a tartása. Nem az a lényeg, hogy jó volt-e vagy rossz, hanem érted, hogy amit megeszel, az már benn van, az a tiéd. Igen. Akkor neked most nagyon sok mindened van. Gyermekkoromban a teniszlablákat is megettem. Kis Halló. Gyermek, kis fukarkövér kapzsiságomban. Te mit tették is? Fúj. Hát ha ennyi, hát ennyi. Ez undertó. Jó. Szívem, szakítsunk akkor, jó? Értek én a szavakból. 240-33-85 a jófejek vonala, legyenek olyan kedvesek ők telefonálni, különösen a jófejcsajok, nem? Jófejcsajok. Halló, egy jófejcsaj vagy? Különben leszám nektek Viva Plus, jó? Béres legény, jól megraktam. Azt hiszem, a múltkori műsorunkra utalt vissza a kedves hallgató, amikor volt az intelligencia blokk. Igen, most ugrottunk egyébként 10 évet, és most slágereket fogunk elemezni, hogyha nagyon-nagyon kéritek, de igazából nem tartjuk túlságosan olyan... Tehát, hogy én is akkor azt tényleg akkor váljunk el, jó? Na, tiltakozom a saját homofób megállapodásom ellen. Párizsi kimondta, hogy vége. Mondanék, feldobnék egy témát. Parancsolj. Egész héten hajtottam a melómat. Elkerültem gondosan a csehókat? Na, fejtsük meg, álljunk meg egy szóra. Hát akkor el kell énekelni a ritmusa és a... Egész héten hajtottam a melómat. Ugye ez rakendal. Elkerültem gondosan a csehókat. Álljunk meg egy szóra. Egész héten hajtottam a melómat. Hát ez mit jelent? Egész héten onanizáltam. Ugye? Egész héten hajtottam. Elkerültem gondosan a csehókat. Csehó vulva szimbólum, tehát nem... Igen, nem mentem nem el. Nem toltam. Nem teltem, nem mentem el kupiba. Élig ezek, nem toltam. Élig csehókat. Csehókat, nem toltam egész héten. De hétvégére felveszem az új ruhám. Ez hogy hangzik? Védekezni. De hétvégére felveszem... Egy, két, de hétvégére felveszem az új ruhát, és szombat este kifényezem a csukát. Tehát, felveszem az új ruhát, egyrészt kicsípem magam, de kettős utalás egyébként óvszert veszek magamhoz. Bekapok egy potenciál növelő gyógyszert. Hétvégére felveszem az új ruhát. Szombat este kifényezem a csukát. Megmosom a perem alatt. Megmosom. Kifényezem a csukát. Twist. Ez már. Kaszinó, twist. Kaszinó, twist. A kaszinó, twist. Egy kis őrült mozgás, hidd el, csak ez kell. Egyértelmű. Egy kis őrült mozgás, maga az aktus. Igen. Hidd el, csak ez kell. Ennyit a slágerekről, ugye? És akkor meg bele se szaladtunk az automaták villognak a teremben részben. De haló, hiszen... Csak a hallgatókért vagyunk itt ilyen későn még itt. Vele is szakítasz? Tiltakozzatok már a homofób megállapodásom ellen, és büntessetek meg. Elképesztő, így nem leszel szupersztár, mert nagyon paraszt vagy. Sztár, na, és én nem szóltam bele, sziasztok. Szevasz, hello, mondjad. Na, arra szeretnék rákérdezni, de azért arra lennék kíváncsi, hogy mi, nem gondolkodhatok még, hogy miért vannak ezek a betelefonálások folyton? De, nagyon sokat törpölöttünk ezen a problémát. Mondd. Mert bunkók vagyunk. Nem. Tényleg? Teljeshez húsost a húsoshoz alapon. Halljuk meg. Na várjunk már, ha ti bunkók vagytok, akkor ti ugye a bunkó betelefonálókat gerjesztjük. Ágytól, asztaltól, mi magunk akkor... teremtjük meg a férges testünkön a kelést. Mi magunk vagyunk a bunkó mágnes együtt. De akkor miért vagytok ezen meglepődve? Nem vagyunk meglepődve egyáltalán, mert gondolkoztunk rajta, sokat törpölöttünk. Igen. Tök jó. De... Neked mi a véleményed? Ugye azért van ebbe az elméletben valami ráció, nem? Mármint hogy? Te homofób vagy? Én. Bunkok a bunkókat vonzák. Melyik a homofób? Csokit nem szerettem. Homofób, nézd, egy régi görög filozófus volt. Homofób? Aki, igen. Nem, ezt tényleg nem tudja. A kis Spártai rabságba kerülvén írta meg az első tézisek című könyvét. Hogy Spártai rabságba? Spártai rabságba? Az első nagy peloponnézoszi háború idején az aténi seregek vezérszónoka és lelkesítője volt, majd Gájáját elrabolván a spártaiak hadifogságba vetették, itt írta meg először az első téziseknek az első változatát, amely azóta az Intelmek Diogenesis alcímet viseli. Ja, és Szent István is ebből merített, ugye? Így van, az aranybulla megírásakor. Hát akkor megvannak a történelmi összefüggések. Egyes darabjai még ma is láthatók. Na ez a homofób. Na ez a homofób. És mutatunk még valamit, nagyon homofób. Akkor én abszolút ez vagyok. Tehát jó, így abszolút egyetértek. Figyelj, de valljak meg valamit. Ma reggel voltam a parlamentben. Mit kerestél ott? Bevitt egy karácsonyfát, mert elég komolyan előre gondolkodnak. Igen, mert voltam a Lego pavilon ügyében, hogy a karácsonyi főünnepségen esetleg én hoznám, és az volt, hogy... Előre gondolkodik a Párizsi, igen, még most ott álltam két lépésre a magyar koronától. Hát, de tudom már, mi a legnagyobb bajotok. És tudod, mi történt? És a Párizsi a magyar koronának akkora szupersztár két lépésből mattot adott. Azt mondta... Két lépésre állt a koronától, és két lépésből mattot adott. Igen. És mondta, mi volt a belépő? Lehet, hogy találkozunk, amikor majd én leszek a szuper sztár. Leszek még alatt a dörögcsön. És mi volt a belépő a koronát megnézni? Mennyibe került, vagy hogy volt? Állandó belépője vagyok, van. Jó? Állandó belépője van. Csókos vagyok, jó? Olyan, mint egy törzsvendég, figyelj. Olyan, mint egy törzsvendég a jobb krimóba, tudod? Arcról beengedik. Bevigyerek? Párizsi úra. De biztos csak a szupersztár mi volt odra. De tudod miért? Nem, tudod miért? Tudod miért lesz a korona fején? Tudod miért engedik be gyakorlatilag szólyság nélkül parlamentbe bármelyik nap? Na. Megmondjam? Mert ő a csók király. Tudod, hogy van egyébként a kormányöröknél föl kellene mutatni a személyigazolványt, de akkor szupersztár. Nem. Párizsi Miki, hogy amikor megy, akkor mondják, hogy jó napot kívánok, uram, a személyi, és akkor ott meglátják maguk mellett az én poszteremet. Nem. A parlament őrszobájának a falára kiragasztva, és azt mondjuk, Párizsi, parancsolja. Nem, tudják, egyszerűen arcról tudják, mert Párizsi Miki ennek az országnak az egyetlen és igazi. Hiteles. Csók királya. Hát ez... Párizsi Miki, Csók király, szupersztár. Csók királynak hívják a háta mögött. Nem lehet tőletek szóhoz jutni. A telepre költözött. Ugassuk le a fegyet. A bekapcsolja a magnóját. A rock and roll száll az utcán. Oda bújza a lányok táborát. Irap! Van kedved énekelni? Nekem? Aha. Hát nem ismerem ezt a számot, az a gyerek. Elkezdve állt beszállsz az erge bokában? A másikat jobban tudtam. Bárki megmondja. Nem a Gedeon Bell. 15 perc a rekordja. Az Alkez Csákez az. Állod nagyon jó, hogy én őt. Ő a csókirály. A csókirály. Amúgy nálatok mi van? Nálunk mi van? Hát... Agónia, vizsga előtti felkészülés. De azért nyomatjátok esténként a rock'n'rollt ezerrel, nem? Egyértelmű, hát most is ez itt bulizunk egyedül. Örülök, hogy az egész fiúkkal lesz táncaperdő. Tényleg egyébként ezzel valami gondotok van ezzel a homoszexualitással kapcsolatban? Tiltakozunk a homofób megállapodásod ellen, ennyi az egész. Az enyém ellen? De nekem nem is olyan. Tudtad, hogy a NASA kémművagyai kimutatják a Schönherz koleszt ilyen nagy fehérje kicsapódásként péntek este? Ezt tegnap hallottam, így van. Én nem is hittem el. Elképesztő, hogy hol tart a technika, nem? Így van, de teljesen jó. Én akkor azonnal fölhívtam mindenkit. Azt mondod, hogy letölthető az internetről. Ő a csomag kéne. Szuperstar. www.szuperstar.hu. Ékezet nélkül. A csomag király. Schönherz. Pont HTML. Most mondom. Na mindegy, lenelepleződj. Ezt kívánom neked, és köszönöm, hogy telefonáltál. Ez itt már egy másik koncert, és belehallgatunk. Halló, halló, San Paolo. 500 000 brazilt látok. És a helyszínen Pávo Mikit. Pávo, mi történik ott lent a délkeresztje alatt? Itt állunk San Paolo-ban, a színpadon a király. Superstar. Tombol a közönség, itt vagyok. Elment a vonal? Nem, itt vagyok, tombol a közönség. Ott van már, ki van a színpadon. Ott áll, és gyönyörű, és egy óriási palást van rajta. Ez a műsor, a közvetítés elképzelhetetlen lenne. Ha nincs a macska BT. about a woman I know. When it comes to loving, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 42, 39, 56, you can say she's got it all. És nincs más hátra, mint hogy egy számunkra kedves albumot konferáljunk föl. Talán nem először, de talán az elsők egyikeként hangzik fel. Közös kedvencünk. Robbie Williams itt a Tánzenei Rendezvúban. Elképesztő mondaszerkezeteid vannak. Igen? De borzasztó? Hosszúak, terebélyesek. Dagályosak, Wagneri, olyan jókaisak? Nem, még, tehát nem. Olyan, mint az aranyembert olvasnám fel monoton hangon. Tudod milyen? Olyan, mint egy ilyen mocsár. Az egyik tájleírást az aranyember. Tudod milyen? De most nem azért mondom, mert hogy szupersztár leszel, nem akarok én itt keresztbe feküdni, de ahogy beszélsz, az egyébként olyan, mint egy ilyen mocsár, tudod, így lehúz. Úgy gondolod, hogy én vagyok a közszolgálati rádiózás Hanyi Istókja? Hát figyelj, nem lesz bőve Dévényi Tibor a médiában szerintem. Arra mérget vehet? Tibi bácsival együtt uszodáztam ma tegnap reggel. Akkor se. mesélte, hogy Európa legjobb műsorának Európa legjobb műsorának választottak meg a BBC szerint 2001-ben. Ez egy insider egyébként az öltözőből, a szekrényesből, nem a kabinosból. Ez a szodában ezt mondta. Igen. Megválasztottak meg, amíg a sztárokat még elintéztem volna, de a kincstári tévé nem fizetett 3 hónapig az operatőrömnek. Miért te szereted meg a gyerekeket is, meg a sztárokat is? Ezt mondta. Esküszöm, ezt mondta Dévény Tibi bácsi. És tudod, mit mondott meg? Képzeljétek el, kedves hallgatók és kedves barátaim, nem mertem odafordulni. Azt hittem, hogy Tibi bácsi tudja, hogy én vagyok a párizsi Miki, és ennyi rosszat szoktam viccből mondani róla a szeretetből. Azt gondoltad, hogy arcról megismer? De tudod miért? Mert volt itt. Ezt hallgass meg. Estefem 98, 6. Tibi bácsi, a bocsánat. Haladó. Most hirtelen olyan kicsinek érzem magam. Na, hát ez nem lesz belőled. Soha. Soha. Haló. Haladó. Sziasztok. Felsuttogjál, mert úgy nem fogunk hallani. Szevasz, Tasi. Szevasz? Ne, így nem értjük, ha így mondod. Mit mondtál, szupersztár? Tasi. Nem, te érted? Szevasz, Tasi. Szevasz, Tasi. Mondd rendes hangom, én tényleg nem értem. Tasi? Tasi. Ki? Webböki. Ez a dolágsali csak bereket. Szerintem ja, akkor mondj egy viccet. Tudom. Mikor lesz újra előadás? Webböki! Na, tegyük ezt le. Én neked ugye... szól a dal, testvér! Kösz, hogy telefonáltad, csá! Ez pedig Robi kedvencünk. Robi Winget énekel. Oh, the shark bay has such teeth dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath bay, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth deep, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, is on that heath bay, so there's never, never a trace of breath. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. Dropping on down, that cement's there, it's there for the way, dear. Five will get you 10 old Mac keys back in town. Gee, you by Louis Miller, he disappeared baby, after drawing out all his hard-earned cash, and now Mac keys. Look out, Mr. műsor diplomásoknak. Pimere Miklós műsora minden csütörtökön éjféltől kettőig a Hallgatsz, nyersz!